باپا حب جاہ کسے کہتے ہیں؟ جاہ معنی شہرت، عزت، شہرت. حب جاہ کے معنی شہرت سے محبت، اپنی واہ واہ کو چاہنا کہ میری واہ واہ ہو، میری شہرت ہو، لوگ میری عزت کریں، میرا نام ہو، یہ حب جاہ کہلاتا ہے. حدیث پاک میں کچھ اس طرح کا مضمون موجود کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان ایک مومن کے دل میں حب مال اور حب جاہ پہنچاتے ہیں. تو دولت کی محبت اور اپنی شہرت کی محبت جو ہے یہ نکے تباہی مچاتی ہے. تو اس کی محبت کرنا یہ شرعاً جو ہے ممنوع ہے. لیکن اب اگر اپنے حالات پر آدمی غور کرے، اپنے دل پر توجہ کرے، تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس مرض سے بچے ہوئے ہوں گے. ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر، ہر ایک یہ عمومی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ ایک تعداد ہے جس کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر وہ حب جاہ ہوتی ہے. جو چھوٹی کیٹیگری کا آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے، اس کو اپنے مخصوص سرکل میں، جو بڑا ہوگا اس کو بڑے سرکل میں، اور ہم جیسا جو ہوگا اس کو انٹرنیشنل لیول پر حب جاہ کا مرض لاگو ہو سکتا ہے. اب حب جاہ کا کس طرح اظہار ہو یہ اپنے اوپر آدمی غور کر سکتا ہے. جی چاہے گا کہ لوگ میری تعریف کریں، میں نے جو فلاں کارنامہ انجام دیا ہے اس کا تذکرہ کیا جائے. کوئی تذکرہ نہیں کرتا تو جی چاہے گا کہ اس کے حالات پیدا کیے جائیں تاکہ لوگ مطلب یعنی کہ اس کا تذکرہ کریں. پھر جب یہ سارے معاملات میں ناکام ہو جائے گا بندہ، تو بعضوں کی عادت آپ نے دیکھی ہوگی، خود اپنے منہ سے شروع ہو جائے گا کہ میں نے یہ کارنامہ کیا، میرے نے وہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، میں نے مسجد بنائی، میں نے مدرسہ قائم کیا. نیک کام میں بھی اس طرح حب جاہ کو لے آتا ہے. آپ تہذیب سے نعمت کے لیے کہہ رہا ہے تو حرج نہیں ہے، مگر وہ تو اب اپنی نیت میں تو خود غور کرنا نا، وہ کیا چاہتا ہے. اگر اپنی واہ واہ چاہتا ہے تو ہلاکت ہے، چاہے وہ بازار کتنا ہی نیک کام کیا، لیکن وہ اس کے لیے ہلاکت کا اندیشہ ہے. اسی طرح جو حب جاہ کا مریض ہوگا اس کو نمایاں ہونے کی بہت تڑپ ہوگی کہ کسی طرح وہ نمایاں ہو. اب جیسے کہ یہ ویڈیو کا سلسلہ چل پڑا ہمارے یہاں، تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ خواہش ہوگی کہ میرا چہرہ آ جائے. خواہش ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے لیے یوں باقاعدہ دھکا مار کے بھی گھستے ہیں کہ کسی طرح میرا چہرہ اس میں نمایاں ہو جائے. تو کل وی سی ڈی میں نے تو میرا چہرہ بھی آ جائے اس میں. واٹ از دس؟ کیا ہے شہرت کی خواہش نہیں تو کیا، حب جاہ نہیں تو کیا، آگے آ کر بیٹھنے کی خواہش. ایک تو بے طلب ملتا ہے کہ بعضوں کو تو بلانا ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، علماء کو وغیرہ کو احترام سے آگے بٹھایا جاتا ہے، تو وہ دوسری بات ہوتی ہے. اس میں حب جاہ ہم نہیں کہیں گے بلکہ ہم نے احترام کیا. اب یہ جو بھی عالم ہو یا غیر عالم، اس نے اپنے دل پر غور کرنا کہ میرے دل کی کیفیت کیا. تو اگر دل کی بھی یہی کیفیت ہے کہ مجھے نمایاں بٹھایا جائے اور جو نہ بٹھائے تو اس سے ناگواری اپنے دل میں پائے، تو پھر اس کو بھی حب جاہ کا علاج کرنا چاہیے. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بلاؤ تو بھی نہیں آتے آگے، بظاہر یہ اچھی بات ہے لیکن اس میں بھی ایک ہے کہ جس کو لوگ عزت دیں اس کو عزت کی جگہ بٹھائیں تو لوگوں کا مان رکھ لیں اور اپنے دل کو بھی قابو میں رکھے، پھول نہ پڑے. کیوں اس میں امکان تو ہے کہ جس کو لوگ عزت دیتے ہیں، مان دیتے ہیں، نمایاں جگہ پر بٹھاتے ہیں، وہ حب جاہ کے مرض میں پڑ جائے، اس کا امکان تو ہے. اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ بھائی مجھے شیطان نہیں بیکا سکتا ہے، مجھے نفس امارہ سے کچھ نہیں ہوتا. نہیں، یہ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ تو سمجھو شیطان کا کھلونا بن گیا. کوئی یوں سمجھ لے کہ مجھے شیطان نہیں بیکا سکتا، وہ تو گیا کام سے، شیطان اس کو بیکا چکا، جبھی تو وہ ایسا سوچ رہا ہے کہ یہ بھی شیطان کے بیکاوے پر وہ سوچ رہا ہے ایسا. تو مولا مشکل کشا کا بھارا اس ضمن میں ارشاد کہ جس کو لوگ عزت کی جگہ پر بٹھائیں اور پھر بھی نہ بیٹھے تو وہ گدھا ہے، ڈونکی ہے. یہ مولا مشکل کشا کا ارشاد فتاوی رضویہ میں ہے. تو اس لیے میں سمجھا کہ جس کو لوگ عزت کی جگہ پر بٹھائیں اس کو بیٹھ جانا چاہیے، کہ اگر وہ بار بار کہنے پر ظاہر ہے کہ وہ نہیں مانے گا تو اس میں بھی اس کے لیے رسک ہے کہ لوگ بولیں گے بڑی آجی بہت منکسر المزاج ہیں. تو یہ اس طرح کی انکساری کا اظہار جو ہے یہ بھی بعض اوقات آدمی کو گناہوں میں ڈال دیتا ہے، ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے. جیسا کہ اخلاق صالحین، یہ کتاب بھی آپ لے ہی لو، میرا خیال ہے بہت سستی ہوگی، تھوڑے سے صفحے اس کے 50-60 صفحے ہوں گے، مکتبے نے چھاپی دو تھی چھاپی ہے نا. اخلاق صالحین یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ خلیفہ اعلی حضرت حضرت فقیہ اعظم مولانا محمد شریف کوٹلوی علیہ رحمت اللہ القوی، اعلی حضرت کے خلیفہ تھے، انہوں نے لکھی ہے. اس کتاب میں یہ بھی ہے کہ یعنی کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کے سامنے انکساری کرتا ہے، انکساری کی باتیں کرتا ہے، وہ در حقیقت اپنی تعریف کر رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ میں اپنے آپ کو میں حقیر ہوں، سخت گناہ گار ہوں، ارے بھائی میں تو پاپی و بدکار ہوں. تو ضرور بہت سو کے دلوں میں بات آئے گی کہ بہت انکساری ہے ان میں تو، اور میں خوش ہوتا رہوں گا. تو یہ بھی یعنی کہ موقع کی مناسبت سے آدمی انکساری کرے، ہر وقت انکساری نہ جھاڑتا رہے اپنے. تو شیطان جو ہے بظاہر نیکی کروا کے بھی بارہا پھنسا دیتا آدمی کو، اور بندہ خوش فہمی میں ہوتا کہ میں کر رہا ہوں نیکی. تو یہ حبے جا کے معاملہ آتے ہیں. اسی طرح جیسے کہ نمایاں ہونا، تو نمایاں ہونے کا شوق، آگے بیٹھنے کا شوق، بعضوں کو تو کہا جاتا ہے کہ بھائی اب آگے آ جانا. جیسے یہ یہاں تربیت ہی ہو رہی ہے، تو یہاں جیسے ہم بیٹھے ہوئے تو بعضوں کو تو کہا گیا ہوگا کہ آپ آ جانا، تو ان کا آنا تو سمجھ میں آ گیا. بعض ایسے ہوں گے کہ زبردستی کا موقع ڈھونڈتے ہوں گے کسی طرح پہنچ جاؤں، تو وہ میں دیکھتا بھی ہوں، کبھی مجھے محسوس بھی ہوتا ہے کہ بہت روب سے آتے ہیں اور خادم میں ہٹ جاتا ہے بےچارا، ادھر آنے دیتے ہیں، اور بعضوں کا پتا ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری تنظیمی کوئی بھی نہیں ہے. تو آخر یہ کون سا جذبہ ہے جو اس جنگلے کے اندر لا رہا ہے؟ فلم اچھی بنے، مووی اچھی بنے، یہ جذبہ ہے. لوگوں کو پتا چلے کہ یہ دعوت اسلامی کی کریم بیٹھی ہوئی ہے اور یہ سارے دعوت اسلامی کے مائی باپ ہیں، بس یہی ہیں جو کچھ ہے دعوت اسلامی والے، باقی یہ تو بےچارے عوام الناس ہیں، اللہ کام کرنے والے ادھر ہیں. بلبلا جو ہے یہ دیکھو اوپر ہوتا ہے نا دریا کے، بلبلا اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے موتی تہ میں، دریا میں موتی تہ میں ہوتے ہیں نا، دریا کے بالکل یعنی کہ اندر میں ہوتے ہیں نیچے کی طرف، اور بلبلے جہاز جو ہوتا ہے وہ سمندر کے اوپر ہوتا ہے. لہریں جو ہوتی ہیں وہ جب اٹھتی ہیں تو کتنی وہ ہیبت ناک ہوتی ہے، لہروں میں پانی کتنا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ لہریں وہ دوڑتی بھی آتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں. اس کا وہ شعر بھی تو ہے کہ وہ موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، تو ایک بہت اچھا شعر ہے کہ موج جب تک دریا میں تو موج ہے، باہر نکلی تو کچھ بھی نہیں، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اب یہ کہ ہر ایک کو اپنے دل پر غور کرنا چاہیے کہ میں نمایاں اگر جا رہا ہوں، آگے بیٹھ رہا ہوں، یا فلاں جگہ بیٹھ رہا ہوں، ایسی جگہ بیٹھ رہا ہوں کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس سے میری نیت کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں؟ عوام میں بیٹھنے کو آخر میرا دل کیوں نہیں کرتا؟ آگے ہی بیٹھنے کا جی کیوں چاہتا ہے؟ یہ اپنے اوپر غور کریں. اگر واقعی دل مطمئن ہے کہ حبے جا نہیں ہے، میں یہاں بیٹھوں تب بھی میری کیفیت وہ ہے، آگے بیٹھوں تب بھی میری کیفیت وہ ہے، اور آگے جانا میرا کسی کی حق تلفی بھی نہیں ہے، جو اس کا انتظام سنبھال رہے ہیں ان کے لیے کوئی تشویش کا باعث بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، جگہ بھی کشادہ ہے، تو چلو بیٹھ جائے، ورنہ یہ رسک نہیں لینا چاہیے. یہ رسک ہے. جب یہ ویڈیو کیسٹیں آئیں گی نا، آنی شروع ہوگی نا، شاید یہ نا کہ پھر وہ سلسلہ ہوگا کہ بعد ایسے نظر آتے ہیں جو بالکل نمایاں ہوتے ہیں، خامہ خا کے نمایاں، ایک ٹکے کا کام نہیں کرنا ہے دعوت اسلامی کا، اور بالکل نمایاں ہوتے ہیں. یہ تو میرا بہت خون بھی جلتا ہے، میں کیا کروں، ان کا علاج کیا کروں؟ خصوصی جب مطلب منچ بنتے ہیں ایسے مواقع پر بھی بعض ایسے لوگ مطلب بیٹھ جاتے ہیں اوپر چڑھ کے کہ جو اجتماع تک میں نہیں آتے، بیان تک نہیں سنتے، بیٹھنا ان کو آگے ایک بہترین اس کی مطلب فلم بنے اور دنیا ساری دیکھے کہ یہ ہیں دعوت اسلامی والے. یہ بھی تو یاد ہی آ گیا. اب یہ سائڈ افیکٹ ایسے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں. حب جانے نہ جانے کتنوں کو تباہ کر دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں تباہی سے بچائے. لیکن جو آگے آیا، دیکھو ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے اس کو، ہمیں یہی اس کے بارے میں اس نے دھیان رکھنا ہے کہ بیچارے کو ہوش نہیں ہوگا، ویسے بھول بھول میں جا کے بیٹھ گیا ہوگا. یعنی کوئی بھی صورت ایسی نکال لی جائے کہ ہم مطلب یعنی کہ خامہ خاں کا مطلب اس کے بارے میں بدگمانی ہوگا کہ یا یہ کہ اس کو کسی نے بٹھایا ہوگا یا کسی وجہ سے یہ بیٹھا ہوگا، کوئی کام ہوگا اس کا ضرورت ہوگی اور یہ بیٹھ گیا ہوگا آگے، اور وہ مووی میں آ گیا ہوگا، اور یہ جو یوں یوں کر کے چہرہ اپنا مووی میں بنوا رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ کہیں اور دیکھ رہا ہوگا، اور اس کو توجہ نہیں ہوگی کہ یہ مووی اس کی بن رہی ہے. ہم اس طرح کی مطلب اپنے طور پر تو حسن زن کی صورتیں نکالیں. چلو آپ نے نکال بھی لی, میں نے بھی اس دل کو مار مور کے منا لیا کہ یہ بہت شریف آدمی ہے اور اس نے کوئی اپنا اس کا حب جا نہیں ہے, لیکن اب اس کو تو غور کرنا نا, ہمارا حسن زن اس کو تو نہیں بچا لے گا, اس کی آخرت کو تو نہیں بچائے گا. اگر اس نے حب جا کی وجہ سے اپنے آپ کو نمایاں کیا اور لوگوں میں مطلب چار آدمیوں میں کہ بھائی خواص میں سے یہ آگے بیٹھتا ہے, اس کو کوئی نہیں روکتا, بہت اہم آدمی ہے اور ٹکے کا کام کرنا نہیں ہے, اجتماع میں بھی جانا ہے تو فارمولیٹی پوری کرنے کے لیے اختتام پر جانا ہے اور لوگوں سے ملنا ہے تاکہ سب کو پتا چلے کہ بہت ملنسار وہ خاص آدمی ہے اور اجتماع میں ہم ان سے ملیں گے, اور بیان اس نے سننا نہیں ہے, دعا میں اس نے حاضری دینی نہیں ہے. ایسی تعداد ہے کہ جو مطلب بیچاری اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالے ہوئے, اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو اس حدیث پاک پر غور کر لیں کہ وہ حب مال اور حب جاہ جو ہیں وہ مومن کے دل میں تباہی مچا دیتے ہیں. ہاں جس کی ضرورت ہے نا, جیسے کہ دینی استاد ہے اور شاگردوں کے دل میں اس کی عزت پیدا ہو تاکہ وہ اس کی بات سنیں, یا ماں باپ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد کے اندر میری اہمیت اجاگر ہو تاکہ میری اطاعت کریں اور گناہوں سے بچیں, ان کی اصلاح ہو, تو یہ اجازت کی صورتیں بھی ہیں. اس کی تفصیلات پڑھنے کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا احیاء العلوم, احیاء العلوم میں شاید تیسری جلد میں حب جاہ کے عنوان سے مضمون ہے, میں نے ایک سے زیادہ بار پڑھا ہے وہ, آپ تیسری جلد میں نہ ملے تو بہرحال کسی جلد میں تو ہوگا, یہ چار جلدیں احیاء العلوم کی, اس میں ضرور پڑھیں, آپ کو اس مرض کی ہلاکت خیزیاں پتہ چلیں گی کہ کتنا خطرناک مرض ہے یہ, اور یہ بہت زیادہ عام ہے. یہ تو بچوں میں بھی, بچوں کو گناہ نہیں ملتا لیکن یہ پایا جاتا ہے, بلکہ بچوں میں یہ پایا جانا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ بچے ہمیں اس مرض کے کھلم کھلا اظہار کے ساتھ یہ ہمیں متنبہ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم جو کر رہے ہیں نا حب جاہ میں ہم بھی مبتلا ہیں, ہمیں گناہ نہیں ملتا, لیکن آپ خبردار ہو جائیں, آپ نے نہیں کرنا, ہم تو نادان ہو کر چھوٹ گئے, آپ نہیں چھوٹو گے. جیسے کہ یہ بچے اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو جو گھر کے ایک ایک فرد کو بتائیں گے کہ میں نے واہ کپڑے پہنے, دکھائیں گے وہ ٹھیک ٹھاک کر کے وہ توجہ چاہیں گے. یہ تو تقریباً سبھی کو تجربہ ہوگا, توجہ نہیں ہوگی اس بات پر کہ یہ کیا ہے, یہاں تک کہ ایک بار میرا خیال ہے دو سال کی بچی ہوگی, میں کہیں گیا تھا تو کوئی سائیں بھائی محلے کے اپنی بچی کو لے کر گود میں آ گئے, تو وہ بار بار اپنی ہتھیلیاں دکھا رہی تھی مجھے, اور مہندی سے رنگی ہوئی تھی, بولنا نہیں آتا تھا, یوں دکھا رہی تھی, پھر میری بھی کوئی واہ واہ کرو, میں نے مہندی لگائی. اب میں نے یہ سمجھا کہتے بھائی یار یہ اپنے کو سکھا رہی ہے کہ یہ میرا کام ہے تمہارا کام نہیں ہے, اپنی واہ واہ چاہنا, تم لوگ پکڑے جاؤ گے میں نادا نوکر چھوٹ جاؤں گی. تو بچوں میں یہ بکثرت یہ چیز ہوتی ہے اور بڑوں میں بھی عادی ہوتے ہیں واہ واہ کا, جب تک واہ واہ نہیں کرو ان سے کام نکلوانا مشکل ہے. خوش آمد پسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں, خوش آمد اس کی, مگر ہمیں ایسوں کی خوش آمد نہیں کرنی چاہیے, چاپلوسی نہیں کرنی چاہیے. چاپلوسی کرنے میں جھوٹ بولنے کا بہت عنصر عموماً ہوتا ہے, خام خام اس کو مسکے لگانے پڑتے ہیں, نماز ایک وقت ہی نہیں پڑھتا ہوتا اور بولنا پڑتا ہے, پارٹی ہوتی ہے نا, صاحب بڑے نیک آدمی ہیں, اب بے نمازی بھی نیک ہو تو ٹھیک ہے, تو پھر گناہگار کون, اگر بے نمازی بھی گناہگار نہیں تو گناہگار کون, صاحب بڑے عاشق کے رسول ہیں, داڑھی نہیں ہے, سر لنگا ہے, نمازوں کا ٹھکانا نہیں ہے, بڑے عاشق کے رسول ہیں, وہ مسکے کے طور پر بس وہ بولتے ہیں پارٹیوں کو اچھا لگانے کے لیے. اب یہ نہیں ہے کہ چندہ نکلوانا, اب چندہ نہ جائے تو اپنے گھر پہ رکھے, ایسا چندہ کیا کرنا کہ ہم یعنی کہ ایک مطلب چندے کے لیے, چند سکوں کے لیے جو ہمیں نہیں چاہیے, دین کے کاموں کے لیے چاہیے ٹھیک ہے, لیکن یہ زیادہ سے زیادہ ایک امر مستحب ہے نا, مستحب کام ہے, اس کے لیے ہم حرام کام کیوں کریں, کہ اس کی جھوٹی خوش آمد کریں, جھوٹی خوش آمد حرام ہے, جھوٹ بولنا. تو وہ سنبھل سنبھل کر بس زبان کھولے اللہ کرے ہم, اور سنبھل سنبھل کر قدم اٹھائیں, ورنہ معلومات بھی نہیں ہے, ایسی باتیں جب سنتے بھی ہیں تو چونکہ مرض ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ خود ہی ہمارا نفس جو ہے نا وہ مجتہد بن جاتا ہے اور اجتہاد کرتا ہے, ایسے ایسے دلائل لا کر دکھاتا ہے کہ تو نہ تو بیجا تھوڑی کرتا ہے, تو مرشد کی زیارت کے لیے قریب آ کے بیٹھا ہے, ساری میری دلائل پر پانی پھر گیا, خلاص زیارت کے لیے بیٹھا ہے, زیارت اس کو اسی وقت سوچتی ہے جب مائک لگے ہوئے ہیں ہزار آدمی جمع ہے, ویسے زیارت کے لیے گلی سے گزر جائے گا تو نہیں کھڑا ہوگا, زیارت یہیں آ کے کرنی ہے منچ کے پاس جبکہ مووی بن رہی ہے. یہ میں نے کہا آپ کو ایک موٹی سی دلیل ذہن میں آ گئی میرے کہ ہو سکتا ہے کسی کو یہ شیطان دلیل سجھائے. تو اس کے علاوہ کتنے مواقع ملے زیارت کے, کیوں نہیں زیارت کی, آج ہی زیارت نہیں سجھی. تو اس لیے بہت بچنے کی ضرورت ہے. نفس و شیطان خدا کی قسم بہت تیار ہیں. ہم لوگوں کی عقلیں جو ہیں نا یہ اس طرح یہ مٹھی میں لے لیتے ہیں نفس و شیطان کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. عقلیں پرواز کر جاتی ہیں اور گناہوں کے دلدل میں ایسا گاڑ دیتے ہیں کہ بندہ بازو کا اٹھ نہیں سکتا. حضرت سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غالباً یہی نام تھا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نے ایک بار امامت کی, مسلمانوں کو نماز پڑھائی اور پھر اعلان فرمایا کہ میں آئندہ کبھی نماز نہیں پڑھاؤں گا. دیکھ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان لوگوں سے بہتر ہوں, جبھی تو مجھے امام بنایا, تو اب میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. خود ہمارے شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان, ان کے بارے میں میں نے علماء سے سنا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے. وہ کسی بھی عالم کو بول دیتے تھے کہ آپ نماز پڑھاؤ, کسی بھی صاحب کو فرما دیتے جو امامت کا اہل ہوتا اس کو آپ نماز پڑھا دو, آپ نماز پڑھا دو. میں نے سیدی قطب مدینہ میرے پیر و مرشد ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بارہا دیکھا, میں نے بارہا صحبت پائی ہے وہ سن 80 میں, لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ روزانہ محفل ہوتی ہے اجتماع ذکر و نعت جس کو ہم بولتے ہیں, محفل میلاد ہوتی تھی ڈیلی, اور کبھی یاد نہیں پڑتا مجھے ایسے واضح طور پر کہ میرے مرشد نے کبھی دعا کروائی. آپ دعا کروا دیں, آپ دعا کروا دیجئے, کسی کو بھی حکم فرما دیتے کہ دعا کروا دیں. میں اس وقت تو کوئی خاص نمایاں نہیں تھا, دعوت اسلام بھی نہیں بنی تھی, لیکن دو تین بار مجھے بھی شرف ملا کہ مرشد کے حکم سے میں نے بھی دعا کروائی. میں کہ اس میں میری خصوصیت نہیں تھی, بس یہ مرشد کا ایک مطلب طریقہ تھا, خود دعا نہیں کرواتا, لوگوں کو بولتے تھے دعا کرو. جو دعا بھی جو کرواتا ہے نا وہ کبھی کبھی اس کو بھی ہوتا کہ سب سے نمایاں ہوتا ہے نا دعا کروانے والا, عام آدمی ہوتا ہے, یا لوگ مجھے نیک سمجھتے ہیں متقی سمجھتے ہیں, اس لیے مجھے کہا کہ حضرت آپ دعا فرما دیجئے. حضرت پھول کر کپا ہوئے جا رہے ہیں, ہاتھ میں نہیں پکڑے جا رہے. اب یہ ان کی ساری اور عاجزی اب ہمارے الفاظ کا کھیل بن گئی. الفاظ کے کھیل میں اگر اتریں تو شاید انکساری جیسا بیان ہم جیسا کون کرے گا, لیکن اپنے اندر میں انکساری کی الف کی نوک بھی نہیں ہے. اتنا مطلب یعنی کہ بڑائی اور میں اور انا اور تکبر پتہ نہیں کیا کیا گھس گیا. حب چاہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. نام, سب کو نام چاہیے, نیک کام بھی کرے تو نام چاہیے, نام کی تختیاں لگی رہنی چاہیے, بس نام, سب کو نام کی ہی عموماً, مطلب یہ عموماً بات کر رہا ہوں سب نہیں, مطلب معاذ اللہ, بہرحال ایک تعداد ہے جس کو بس نام کی بہت خواہش ہوتی ہے, میرا نام ہو جائے. تختی لگانا جرم نہیں ہے, نام کی تختی لگانا جرم نہیں ہے, اس کے لیے اچھی اچھی نیتیں ہوں. مثلاً یہ نیت ہے کہ میں میرا مسجد کی تختی میرا نام لگا رہے گا تو میں تو دنیا سے چلا بھی جاؤں گا, لوگ میرے لیے دعا کرتے رہیں گے, سبحان اللہ ان صاحب نے مسجد بنائی تھی, اس طرح کی نیتیں تو محمود ہے. مگر یہ خالی کسی کو کہنے کے لیے کہ میں نے یہ نیت کی اور اس میں بھی اس کا دل سچا نہیں ہے بلکہ دل میں ریا ہے, جب تو یہ مزید گناہ پر گناہ کر رہا ہے کہ ایک تو ریا کاری کے لیے تختی لگوائی اپنے نام کی, مزید جھوٹ بول رہا ہے کہ میں مطلب یعنی کہ میں نے تو بس اس لیے کہ بس گناہ گار ہوں, لوگوں کی دعائیں چاہیے اس لیے میں نے لگائی, اب تو مزید گناہ پر اس نے اپنے آپ کو اور گناہ کا اضافہ کر دیا کہ یہ جھوٹ بھی ریا کاری بھی پتا نہیں کیا کیا تباہ کاریاں اس میں جمع ہو گئی. تو ایک ایک گناہ جو ہے نا وہ کئی کئی گناہوں کو جنم دیتا چلا جاتا ہے, جس طرح ایک جراثیم سے کئی جراثیم بن جاتے ہیں, تو گناہ ایک گناہ سے کئی گناہ بن جاتے ہیں. ایک برائی میں نہ جانے کتنی برائیاں ہوتی ہیں. غصہ ہے کسی پر آ گیا تو یہ غصہ آ جانا گناہ نہیں ہے, کیونکہ اس میں بندہ جیسے عوام بولتے غصہ حرام ہے, غصہ یہ غلط مقولہ ہے, اس لیے کہ غصہ اپنے اختیار میں, غصہ آ گیا, اب اس غصے کو غلط استعمال, جیسے کہ حدیث پاک میں یہ نہیں ہے کہ غصہ آ گیا تو جہنم میں چلا جائے گا, بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے, اس سے وہی داخل ہوگا جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ختم ہوتا ہے. تو دیکھو غصہ جب اس گناہ کا سبب بنا تو اب یہ گناہ کا گناہ جو ہے یہ برا ہے, نہ کہ صرف غصہ آنا یہ کوئی گناہ ہے. تو غصہ آئے تو آدمی اس کا علاج کرے, چپ ہو جائے, وضو کر لے, کھڑا تو بیٹھ جائے, بیٹھا زمین سے چپٹ جائے, اس طرح کے علاج اپنے کرنے. زبان کو قابو رکھنا تو بہت ضروری ہے، ورنہ غصے میں کیا کیا نکل جاتا ہے. غصے ہی میں تو طلاق عام طور پہ لوگ دیتے ہیں، پھر مولانا کے پاس آتے ہیں کہ بہت غصہ آ گیا تھا، تو مولانا بھی کہے گا کہ میں نے اب تک تو کوئی ایسا دیکھا نہیں کہ جس کو جو یہ کہے کہ آج تو بہت اچھی لگتی ہے، جا تو یہ طلاق. غصے میں ہی طلاق دے گا، پیار میں طلاق تو کسی نے نہیں دینی. تو اب مولانا کیسے بچائے گا؟ وہ غصہ آ گیا، آپ نے وہ کسی نے فائر کھول دیا، بندہ گرا دیا، پولیس آئی پکڑ گئی، تو جج کے سامنے بول دینا مجھے غصہ آ گیا تھا، تو وہ تھوڑی جج چھوڑے گا، سزا تو ملے گی. تو غصے کے بعد اگر کوئی گناہ کیا تو اس کی پکڑ ہے. غصے کے ذریعے گناہ بہت جلدی ہو جاتا ہے. غصے کے ذریعے حسد، گناہ، غیبت، تہمت، چغلی، برائی، غصہ کتنے حرام کے بچے جنتا ہے اگر اس کو آدمی سوچتا چلا جائے. تفصیلات پڑھنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ ہے غصے کا علاج، نامی رسالہ شائع کیا ہے، اس میں یہ باتیں انشاءاللہ مل سکتی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان باطنی امراض سے شفاء کلی عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.